فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وناكسن دقيستي لذلكين بميل وليبو أدجوكتان كوسو دوادة برنامج كردو حواريسي دو هبين وليبا هذاهان وكلاياتك دقيستان ورباهين تاي سلامي قاهي الفرقان عاو قد بدأتكو دقيستان دونتان وحاكمي دا مؤسسة الكتائب أو باهيسي حلقة دي طبناد اي سلسلة دا تحناها سا أما يحكمون. sidoo kale intu socdo barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxa aad ku dhageysan doontaan siyaasi Soomaali ah oo ka hadlay go'aanka maxkamadda ICJ iyo sida dawladda federaalka ugu dabaal degtay guushii Kenya u soo hoyatay. sidoo kale waxa barnaamijka dhuuxa wareysiyada qayb ka ah gudoomiyaha shabeelaha hoose ee dawladda federaalka oo xilka laga qaaday. waxaa sidoo kale aan meesha ka marneen wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. waa hagaag qodobada soo idil iyagoo faahfaahsan ayaad goor dhow dhageysanaysaan insha allah. balse markaan aynu ku hormarno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada, gudoomiyaha shabeelaha hoose ee dawladda federaalka ayaa xilka laga qaaday. Cabdiqaadir Siidi oo ahaa gudoomiyaha shabeelaha hoose ayaa waxaa xilkii ka qaaday Cabdicasiis Lafta Gareen oo ah hogaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed. wararku waxa ay sheegayaan inay iskhilaafeen Lafta Gareen iyo Siidi. Sidee ayaa muddo laba goor ah gudoomiye lagaga dhigay shabeelaha hoose, waxaana lagu xantaa in uu yahay nin Itoobiyaan ah oo aad ugu xiran, lana soo jaan qaaday waagii ay baydhabo fadhisay dawladdii Cabdullaahi Yuusuf. weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada. qaybihiisa hore ayaana isla maraynaa. siyaasi Soomaali ah ayaa waxa uu ka hadlay go'aankii maxkamadda ICJ iyo sida dawladda federaalka ay ugu dabaal degtay guusha Kenya u soo hoyatay. waxaan awoodi lahaa inaan reaction kadibo, yani waan qaadan lahaa waxa Soomaalidu ay ku dhaqmayso, sababto waxaan fahmi waayey ma Soomaali baa guuleysatay mise Soomaali baa laga guuleystay. haddii guriga aad leedahay uu nin kugu qabsado oo ku dhaho gurigan anaa iska leh, oo ninkii intaad maxkamada isla tagtaan gurigaagii qolkaagii laydin kala gooyo la dhaho qaybna ninkanaa leh qaybna adaa leh, adiga ma guulaysatay oo guul baa heshay mise waa guuldaraysatay? dhammaan waxaan rabaa inaad ii sheegtaan ummadda Soomaaliyeed ee sharafta leh caqliga saaxiib ku ow gurigaagii oo nin kugu qabsaday, haddii maxkamad aad isla tagtaan adoo og gurigaagii inaad leedahay oo ninkii la dhaho qaybtan uu leeyahay adna aad leedahay, ma ninkiibay tahay inuu dabaaldego oo uu farxo oo alxamdulaysto oo uu qarsado adiguna aad dagaalanto dad gurigaanaa dhistay lacagtaanaa geliyey? suurtagal ma ah. keebay tahay runtii? maxay tahay dabaaldega ummadda Soomaaliyeed iyo dad siyaasiyiin isku sheegaya ay u dabaaldegayaan baddii Soomaaliyeed oo la qaato? mise waxaynan ogeyn in adduunka 1 meter 1 meterna allah ka dhige in dowlado isugu baaba'aan oo ay boqolaal kun u dhintaan? ma ognahay baddaa Kenya loo xukumay oo ahaa bad aad iyo aad u weyn inay tahay meeshii shidaalka ugu badan ee ugu muhiimsan ee ugu qaalisan ay ku jiray? sidaa darteedna la sii ogaa markii la isku qabsanayay barnaamijkan oo dhan ummadda Soomaaliyeedna ay ku dhacday dabin loogu talagalay, oo ah in iyagoo dhulkoodii la qaatay, khayraadkoodii la qaatay, shidaalkoodii la qaatay ay Kenya taagantahay, waana la dhacay. kuma qanacsanin, ma yeelayno iyadoo iska dhigaysa mana aha karun, ma yeelay sidaas kama mid ma ah, wax khasaare iska dhigaysa mana aha inay khasaartay. waxaa la siiyey dhul ayna lahayn, bad ayna lahayn, khayraad ayna lahayn, wayna faraxsan tahay Kenya. uhuruna sida uu ciyaaray turubka, sida uu ciyaaray buu guuleystay. waxa fashilan ee meel cilaa ku soo dhacayna waa ummadda Soomaaliyeed weeyaan ee la dhacay. waxaa aad iyo aad nasiib darro ah oo aad iyo aad uga xumahay in mas-uuliyiin isku sheegaya madaxweyneyaal iyo kuwa isku sheegaya inay u tartamayaan xukunka Soomaaliyeed inay ku dabaaldegaan dhul Soomaaliyeed oo la qaatay, iyo khayraad Soomaaliyeed oo la qaatay oo ku bishaareystaan oo dhahan waan ku faraxsanahay inaan guul gaarnay in dhulkeenii la qaatay in xuduudkeenii la qaatay oo badeenii la qaatay oo khayraadkeenii la qaatay oo wadan kale uu qayb weyn oo jeexa dhulkii Soomaaliyeed ee la yaqaanay uu ka helay yaan u dabaaldegaynaa Soomaaliya waan idiin warramayaa arrintan sidaad u qaadateen ma hawshan waa hawl culus oo laga soo shaqeeyay oo dawladda ka soo shaqeeyeen dad yaqaana qaab fikirka Soomaaliyeedna ka soo shaqeeyaan waxaan oo dhana waa muamarad isku wada xiran oo laga shaqeeyay dadka qaarkood lacagay qaateen caloosho shaqeystayaal weeye qaarkood waa jaajuusiin amarka fulinaya qaarna waa dhoohanayaal aan waxba fahansanayn oo dhul wuxuu yahayna ma yaqaanaan wadan wuxuu yahayna ma yaqaanaan khayraad wuxuu yahayna ma yaqaanaan saddexdaas Soomaali isugu jiraan marka koobaad kuwa dabaaldegaya siyaasiyiinta iyagu awalba saxiixay dhulka Soomaaliyeed saad ogtiin Kenya iyo Soomaaliya weligeed dhul badeed isku maynaysa noloshoodii way jirtaa Soomaaliya markay dayacantay ee dowlad la'aantu ay ku dhacday ee hoggaamiyaal xun ay kursigii Soomaaliyeed ka dhigteen gurigoodii ee ummaddii Soomaaliyeed madaxweynihii afraad ay bila constitution tahay madaxweynihii afraad ee Soomaaliya oo mid walba afar sano joogo arrinta marka meesha ku jirtaa waxay tahay uhuru kenyatta wuxuu guuleystay guul aan weligiis iyo aliis shacabka kenya ayna hilmaami doonin kenyana waxay fadhidaa bandar mana la yaabayo shacabka kenya iyo dowladda kenya dagaalkii ay gashay ee u dagaalantay inay khayraadka labada inta kilomitrada yar u jira xuduuddooda inay ku doodaan oo dadkan cali baysteenka ee soomaalida inuu damco kenya kenya inay damacdo ama ay la qabsato ama intay laaluushto ay dhaado ii saxiixa waan isku muransanahay waxaad ka garanaysaa qaabka contextal loo qoray qoraalka siyaasiyiin soomaaliyeed baa kenya u tigay waxay ka aqbaleen kenya kenya oon waxba xaq lahayn dhulka soomaaliyeed la yaqaano badiisa la yaqaano oo soomaalidu ay eed u haysato kenya oo ah dhul baad naga haysataa welibana dhul aan yarayn oo welibana kenya mayna qaadin ingiriisku xoog ku siiyey marka kenya daalac loo raacanaya ayaa siyaasiyiin soomaaliyeed baa lacag la siiyey markii la ogaaday dhulka inuu khayraad ka buuxo iyo waxaa la yiri noo saxiixa inaan ku muransanahay way saxiixeen qalinkii ku duugeen wayna markiina hadalku soo jeediyey hadalku cabdiraxmaan cabdishakuur shirkii ay ugu dabaaldegayeen baddii soomaaliyeed in la qaatay mar labaad yuu cabdiraxmaan cabdishakuur ka sheegay muxuu yiri cabdiraxmaan cabdishakuur anoo waxba ogeyn yaa prime ministerkiiba ay yiri yiri warqadan heshiis baynu kala saxiixanaynaa kenya marka kala saxiixanayna oo maxay tahay heshiis maana ogeyne waxay dhaheen wac madaxweynihii baa lasoo wacay madaxweyne bal aanu heshiis inaan la saxiixa ma ogeyne saxiix buu yiri buu yiri Sheikh Shariif Shariifna afkiisu ka qirtay meesha waxaa ka cad marka labada saddexdooduba waa dembiilyaal Cabdirashiid Cali Sharmaake oo aa ninka mu'aamarada Kenya la socday ee badda Soomaalida qandaraas ku soo qaatay ee barnaamijka soo alifay isagu waa shaqsi weyaan iyo cabdiraxmaan cabdishakuur oo ninka qalinka ku duway laakiin isaga amar prime ministerkiina wuu amray madaxweynihiina wuu amray laakiin wuxuu xaq u lahaa inuu dhaho inuu dhaho ma yeelayo bad soomaaliyeed in lagu murasan yahay mana saxiixayo ina Sharmaako adu saxiix ama Sheikh Shariif oo saxiix inuu dhahay taasa cabdiraxmaan cabdishakuur dembi uu ku leeyahay sababto qalinkiisiibaa baddii soomaaliyeed lagu yeeshay markii laga soo tagaa saddexdaas qofba waxay ku mashquulsan yihiin marka inay dhahaan khalad kaloo aad u weyn baa dhacay halka weyna dhacay wuxuu yahay in baddii Soomaaliyeed inta la qaado maxkamad la geeyo baddii Soomaaliyeed ee loo soo saxay Kenya barnaamij ay dejisatay baa la fulinayay Kenya barnaamij ay dejisatay yaa dhammaan Soomaalida oo dhan waxay ahaayeen actress dad barnaamij loo soo digay ciyaaraya iyaga saasaasay nu yeelinaysa wax laga soo fikiraa loo dhiibi barnaamijkana sidii loogu talagalay u fulinaya markii warqadii la soo saxiixday ee la yiri saa UNT waxay tiri wayna adiga Kenya wada hadashaan UNT waa ka dokumentigana wuu cad yahay shirkan ay badda ugu dabaaldegayaan baa wuxuu dhan ugu cadeeyey UN ta pressure ku soo samaysay maadaama lagu dhulka inuu khayraad ka buuxo rabana Kenya in la siiyo waxa lagu yiri Shariif baddii baa loo baahan yahay waa isku haysta dhaqso ka howl galab yani waxaan ka wada Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Sheekh Maxamuudna waa ka maxkamaddu soo diray sababta baddaadii oo leedahay oo doogtay aad ugu diraysaa maxay tahay sababta aad baddaadii oo doogtay xuduudkaaga oo muran ka taagneen aad ugu diraysaa een maxay tahay Kenya hadday rabto inaan isqabsano oo maxkamada isla tagnaana wax islama qabsanayna badan yar ee jeexa waxaan isla qabsanayna ilaa Garissa iyo Nairobi agteeda Soomaayn maxkamada in ugu gudbiyo ilaa Wajeer ilaa ay Garissa ilaa dhulkan oo dhan waa in afti laga qaado Ingiriiskii baa qasab ku qaatay dhulkaas aan isku haysanaa badaas aan isku haysanaa Soomaa ahayn in uu Xasan Sheekh Maxamuud geeyay badda maxaa ku soo koobay Kenya wax badan hadii la isqabsanayo hadii Kenya wax nagu qabsanayso soo ma ahayn in la dhowro dhulka Soomaaliyeed oo Ingiriiska xoog ku siiyay aan isku haysana ilaa halkaas oo doodu halka gasho oo la dhowro Kenya iyada ay noqon laydo dhilayn ugu kala daayinimayo maxkamadana ka bixilahay memorandumkiina ka bixilay laakiin lama sameeyna waxa la sameeyay barnaamijka Kenya rabti maxkamad baa la geeyay keyski maxkamadda markii la geeyayna way maxkamaddu waa dadkii awl ba soo diray ee Kenya kula qabsan dhulka khayraad ba ciigaage kuwii ba maarkay loo keenay maxkamaddu way waday way iska cadahay Soomaaliya Kenya iyo dokumentiyada badda oo dhan bay ku cadahay in xuduudka Soomaaliyeed meeshu maro iyo Kenya inay bad isku lahayn meel ay adduunka ka dhacdeen male laba wadan oo soo jiray oo waxoodu cadaa oo mid walba badiisu intay tahay balaceeda ay United Nations korus yaleen in la dhowaalo leexin oo kii hore laga leexinaya Soomaali baan marka afkeedii isku dacweysay. Soomaalidu marka maxaa lagu sameeyay geel jiraha reer baadiyaha ciyaarta lala ciyaaray baa idin sheegayaa iyagoo dhulkoodii la qaatay oo maxkamadii ka eexsay oo ninkii badaha yaqaanay Soomaaliga ay qaadiga uu ooynay u leeyahay war waxan waa khald war waxan sharci ma war waxaad sameysay international ku soo horjeeda meeshii Soomaalidu gacanta ku dhufan lahayd ay mudaharaadi lahayd ay dhilayd Kenya dhulku ma naamuroosnayn mana yeelayna badeen iyo khayraadkeena in la qaato meeshii halkaa ka dhig lahaayeen ee madaxweynuhu press release soo deyn laha oo maxkamada dhaleeceyn laha oo dhig laha Kenya anagu marna ma aqbalayno dhulkeena in la qaato meeshu dhig laha yaa waxay bilaabeen inay dhahaan waan mudaharaadayna waan dabaaldegaynaa waxaan ku dabaaldegaynaa waxaan u dabaaldegaynaa dhulkeena in la qaato in khayraadkeena in la qaato in dadkeena in la qaato markaas ah weyn iyo caruur lacag la siiyo waxaan adarkaysan oo dhan waa barnaamij la dejiyay weeyaan Soomaalidu waa actress dadkan shirarka jiraa qabanayo dhon waa aktaro loogu talagalay weeyaan Soomaalidu marka maxay dhaysa idinka maxkamadii geey maxal weeydeen doona idinka inaan muransanahay sheegay okay idinka laftigiina maxkamadii caalamiga ha geey keymin geeyin ogowya dambi walba Soomaali baa gacanteeda ku gashay nin siyaasi Soomaali sheeganaya gacantisa ku galay maxaa ka galay way saxiixaan waxay dhayeen dhulka waan isku muransanahay waan isku haysanahay iyaga ogolaaday memorandum of understanding isla yakiiba maxkamaddu u tago yiri Kenya anaka muran baan naga dhaxay hadda dugumintu sidoo u dhigan muran baan naga dhaxay ma kala xukun maxkamaddu waxay cadeeyeen markay qorayeen ay leeyihiin abiil ma qaadan karno iyo rafcaan wax walba maxkamaddu go'aamisa waan ogolnay waa barnaamij loo sii dejiyay maxaa u sii weheliyay markay dhulkoodii ay ogiyeen xoog lagu qaatay ee farsamada lagu qaatay inay mudaharaadaan inay dhahaan waxaan aqbalayna mala Kenya dhul had kalaan isku lahayn marnaba badii intii yareedayna awl balaysanay nooguma iman karto meeshii dhigi lahaayeen inay ku calaamintay qaadan dabaaldegaan inay dabaaldegaan oo dhahan maaragtay waxa sharafii ah waxa hambalyay ah waxaan maaragtay marna la arag waxa maaragtay maanta meeshii yaal sakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana dhami wa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka waxa inoo soo jeedinaya Mahad Cubeyd wal kawnu kam fihi min ayatin wa kam ibratin fihi lidh-dhakirin fa hadhihi al-ardu fi fulkiha hayatan ta'ujju ma'a al-mayti Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka wararka ka imaanaya dalka Imaaraadka Carabta waxay ku waramayaan in dab uu ka kacay mandiqad muhiim u ah dhaqaalaha dalkaas oo ka tirsan Imaaraadka Dubai dabka ayaa ka kacay mandiqada Jabal Ali waxaana uu ahaa dab xoogan oo ka kacay haraadiga saliida oo ku badan mandiqada maadaama ay ku yaalaan warshado dhowr ah Maktabka warfaafinta ee Imaaraadka Dubai warka soo baxay waxaa lagu sheegay in lagu guuleystay in la damiyo dabka isla markaana laga hortago inuu ku faafo dhul hor leh waxaana la soo wariyay inaanu jirin wax waxyeelo ah oo uu dhaliyay waa markii labaad laba bilood gudahood oo uu dabka kaco mandiqada Jabal Ali oo lagu tiriyay inay ka mid tahay goobaha ugu muhiimsan xagga wax soo saarka iyo dhaqaalaha dalka Imaaraadka Carabta dhanka kale maamulka Al Saud ayaa uga digay muwaadiniintiisa inaanay u safrin dalka Lubnaan oo ay ka taagan tahay xiisad ka dhalatay dagaalo khamiistii la soo dhaafay ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada caasimadda ah ee Beirut warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka Al Saud ayaa looga digay dadka ka soo jeeda waddankaas inay u safraan Lubnaan sababo ku aadan cabsi laga qabo inay waxyeelo ka soo gaarto xiisadda waddankaas ka taagan dadka Saudiyaanka ah ee jooga Lubnaan waxa iyagana lagu amray inay ka fogaadaan goobaha isku imaatinada, sidoo kalena taxaddar iyo fojignaan dheeri ah muujiyaan, iyagoo loo sheegay in haddii culaysyo dareemaan ay la soo xiriiraan safaaradda iyo qunsuliyadaha ay ku leedahay magaalooyinka waddanka Lubnaan. Khamiistii la soo dhaafay ayaa maleeshiyaad kala taabacsan ururka shiiciga ah ee la magacbaxay Xisbullah iyo urur lagu magacaabo Xoogaga Lubnaan waxa uu dagaal ku dhex maray magaalada Beirut, waxaana dagaaladaas lagu dilay 9 askari halka in ka badan 30 kale lagu dhaawacay. Ugu dambeyntii, wasiir arrimaha dibadeedkii ugu horeeyay ee Mareykanka oo ahaa nin madow ayaa ku dhintay gudaha dalka Mareykanka. Ninka lagu magacaabo Colin Powell oo soo noqday wasiirkii ugu horeeyay arrimaha dibadda dalka Mareykanka, ahna madow American ah, ayaa la xaqiijiyay inuu ku geeriyooday dalka Mareykanka kadib markii uu soo ritay xanuunka coronavirus. Ninkan oo 84 sano jir ah ayaa la sheegay in muddooyinkii u dambeeyay uu aad u xanuunsanayay. Qoyskiisa ayaa qoraal ay soo dhigeen barta internetka, waxay ku xaqiijiyeen geeridiisa. Waxaan weynay xaas, aabe, awow iyo nin Mareykannimadu ku weyn tahay, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay qoyska wasiirkii hore ee arrimaha dibadda dalka Mareykanka Colin Powell. Colin Powell ayaa soo noqday wasiirkii arrimaha dibadda ee Mareykanka xilligii dalka Mareykanka uu hoggaaminayay ninka lagu magacaabo George W. Bush oo ahaa ninkii qaaday duulaanadii Ciraaq iyo Afghanistan. Wuxuu horey uga soo mid noqday ciidamadii Mareykanka ee ku duulay dalka Fiidnaam. Wararkii ugu dambeeyay caalamkana intaas ayaan ku soo afmeeraynaa. وتلك هي الشمس حين استقلت تسر بإشراقها الناظرين وهجاك مؤسسه الكتايب غربك ورباهينيد اي حركه المجاهدين تاع الشباب ايا باهيساي حلقه 10 اي سلسله سا اما يحكمون تا او لو فاقديه دستورك اي كو دقنت دولته فدرالكا xalqadan caawa oo ciwaan looga dhigay gaalnimada heerka kufsiga iyo galmada oo ah mid aad u dheer, waxaan caawa idiin soo gudbinaynaa qayb ka mid ah. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم Similarly, there is a lack of progress in the adoption of a sexual offences bill at the federal level. I urge both the federal government and the federal parliament to address these matters as a matter of priority, that is the operationalization of the Human Rights Commission and the adoption of the sexual offences bill, because both of them are very important for sustaining the protection of human rights in this country. Sidoo kale waxaa jirta horu socod la'aan ku aadan meelmarinta xeerka dambiyada galmada ee heer federaal. Waxaan dawladda federaalka iyo baarlamaanka labadaba ku boorinayaa inay ka hadlaan oo mudnaan gaar ah siiyaan arrimahan oo kala ah howlgelinta guddiga xuquuqul insaanka iyo ansixinta xeerka dambiyada galmada, sababtoo ah labaduba waxay muhiimad gaar ah u leeyihiin ilaalinta xuquuqda aadanaha ee dalkan. Warkada ya wixii aan lahayn dahal laga qaadi warintii damir ku hortayayaan ku wada dulno. Markii ay gaaladu arkeen inaanay muslimiintu ka gilgilan kana diiqoon qawaaniinta anshaxa xun ee lagu xukumayo, welina aanay ka dhidhin falka uu baarlamaanku ugu codiyay meelmarinta siyaasadda liidata ee jandarka, waxay ku dhiirtay wasaaradda haweenka ee xukuumadda riddada Soomaaliya inay soo bandhigto xeer kale oo gaalnimada iyo waqaaxada kaga badan xeerarkii isaga ka horreeyay, kaas oo ah xeerka dambiyada galmada. Halkan waxaa ku qoran oo ajenda noo ah mashruuca dambiyada galmada cinwaankaani ka bilaabanaysa dooda galmadu way micno badan tahay way wajiyo badan tahay caalamka maanta aan ku sugannahayne wax badan oo qaab daran baa ka jira nin nin aroosa naag naag aroosa balaayo balaayo kale isu tagta qashin iyo quran baa ka buuxa dhalmada waxaan leedahay waa wax khaldan sagta walla caala u haysataa sooba sidii ugu fiicnayd bay u turjumeen dadkaani haddii galmada laga cararahay de waxya ereya kasoo xun baa jira baxata oo dhigata marka anu waxaan dhihilaa galmadu wax iyadoo sharci darra iyadoo sharci labada waa jira wax caadi oo la yaqaano marka in dadka lagu mashquuliyo maahan waa lagu wareero wuxuu qaanuunkan si cad u oranayaa qofka wuxuu aqbali karaa galmada haddii uu ogolaado si ikhtiyaari ah ama uu leeyahay xorriyad iyo karaan uu wax ku ogolaado taas oo micnaheedu tahay xalaalaynta zinada uu allah xarimay si toos ahna u burinaysa qowlka allah ee ah walaa taqrabu zina إنه كان فاحشة وساء سبيلا هرت الزندو إني حاران تهي وحلة بري يوم أهن ومعلوم من الدين بالضرورة قف كستاء ومسلمة ويقرن يساء شرعي أهان يعقل أهان إيو دغن أهان به حاران تنمدي دونه waa wax la isku raacsan yahay laakiin waxa in la isla fahmo u baahan waa arrinka ah qofkii zinada banaysa muxuu noqonayaa allah subhanahu wa ta'ala muxuu ka yiri xukunkiisa muxuu yahay annagoo soo qaadanayna allah subhanahu wa ta'ala aayadkiisa aayad kamida allah wuxuu leeyahay innama nasiu ziyadatun fil kufri yudallu bihi alladina kafaru yuhullunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liwadi'u 'iddata ma harrama allah فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين الله سبحانه وتعالى أيضا سبحانه وعدين يا إن قفكي حاران تنميسة وح إلهي سبحانه وتعالى أحلالي أما حلاليسة وح إلهي سبحانه وتعالى أحرمي إنه قال يهي علمتنا وحي كيرا دين السيدة ابن حزم isaga oo ibn Hazm isaga oo fasiray aayadaas wuxuu yiri Allah u naxariiste faman ahalla ma harrama Allah ta'ala wa huwa alim bi anna Allah ta'ala harramahu fa huwa kafir bidhalika alfi'l nafsuhu sidoo kale markaan si raacno culimada mithal khaasatan culimada Shafiiciyada ayadu si hoose u daadegeen arintaas ay ugu daadegeen markaan soo qaadano imam an-nawawi kitabkiisa majmuu'a iyo sidoo kale markaan soo qaadano ash-sheikh abu ishaaq shirazi kitabkiisa al-muhaddab waxay isku raacsan yihiin anna man istahalla az-zina kafara qofkii zinada baneeya waa gaal sida darteed ummada muslimiinta waxaan sheegayna hukumka annaga aan leenahay nimankaan inay gaalihi dadka aan u sheegayno ma ahan wax xaraka soo mujahidi ama mujahidiinta si qaas uga soo fulay waa wax isku raacsan yihiin fuqahaada waa wax isku raacsan yihiin muslimiinta oo dhan sida darteed ummada muslimiinta waxaan sheegaynaa xukunkaasi waa mid dul saaran aan cidana ka weeci karin xukuumada ridada ee ka jirta Soomaaliya dadku inay siyaas u ogaadaan muhiim waay oo iska ilaaliyaan gaalnimadooda inay ku dhicin raalin aysan ka noqon dastuurka iyo waxay dhoobayaan sharciigan wasaaradda waa ka soo wareegay mana lagu xilinayo wasaaradu qodlama gelinayo go'aan hore loo gaaray wasaaradda lagu ma xilinayo xeerarkan kufriga ee baneynaya zinada iyo anshaxumada kuma gaar ahan kaliya xukuumadda ridada ee Muqdisho fadhida balse waa xeerar ay ka siman yihiin dhammaan maamulada gacan ku rimiska ah ee dalka ka jira waxaana la mid ah xeerarka kufsiga ee uu soo saaray maamulka ridada ee isku magacaabay Soomaaliland kaas oo xambaarsan gaalnimo iyo anshax darro la doonayo in shacabka muslimka ah lagu dhalan rago gaalnimana loogu horseedo waxa kamid ah waxyaabaha ku jira shariicada khilaafsan oo marka hore waxay inagoo sheegi doona ceebihiis ayaa waxay ku bilaabeen xeerkan inuu waafaqsan yahay shariicada waa iftiraa ala Allah ilaahay lagu beera abuurtay weeye xeerkan aanu soo wadnaa sharcigu khilaafsanyahay mana waafaqsana, shareecadu waafaqsanyahay mana waafaqsana, waa been abuur. Qodobka saddexaad baa saa sheegayeen. Xeerkaa isagii waxa sinada la yidhaahdo uma aqoonsana siduu sharcigeen u yaqaano. Sinada wuxuu u yaqaanaa waa xeerkii gaalada caadiga ah, Ingiriiska iyo Faransiiska iyo Westernka. Waxay u yaqaanaan un qofka marka la qasbo, laba nin haddii ay isfuulaan, laba naagood haddii ay isfuulaan, nin iyo naagi haddii kala sinaystaan oy is-ogol yihiin, sina lama yidhaahdo. Xeerkana way ku sugan tahay faqradda u horeysa, waad akhrii kartaa. Waa qaanuunka gaalada caadiga ah. Laba qof oo kasto is-ogol oo galma noocay doonaysa ha ahaatee isku ogolay, agtooda sina kama aha, waanay ku xusan tahay. Marka sinada waxa la yidhahdo waa la iska samayn karaa wey. Dad iyo how, mar hadday isugoshii dhankaa doontaan u ridabay ka dhiganta, rag iyo dumar dhinacaa doontaan u wada. Xeerkan isagiisina wuxuu yaqaanaa waxa loo yaqaan xagga sharcada ikhtisaabka ama kufsiga. Kufsigaas unbuu leeyahay kaasaasina ah oo cuqubo yeelanaya. Cuqubadii maxay noqotay xeerkan ku jira? Cuqubada xeerkan loo dhigay maaha tii islaamku u yaqaanay, qur-aanka iyo xadiidku ay sheegeen ahayd in qofka ama la karbaasho ama dhagax lagu dilo, waa xabsi. Marka waa taqyiir lisharci illaah, ilaahay sharcigiisi baa si cad loo bedelay. Aayadii ku sugnaa suuratu Nuuri, aayadii kale axaadiidii nabiga saxiixa calayhi salaatu wasalaam, halkaasaa la iska dhigayo waxa la gebiga cuqubadaaba kufsigaba waxa lagu bedelayaa xarig, dilna male karbaashna male. Sidaana waxaa tilmaamaya qodobka shanaad oo aad ka akhri karaysa. Xeerkan isagaa waxyaabu shareecada ku khilaafsan waxaa ka mid ah ninkii xaaskiisa ama odaygii islaantiis qabay hadduu midigka kale ku daqaqabu qasbo wuu kufsaday, wuu kufsaday, weligoodba ha isqadaan. Waxa qasab la yidhaah unbaa agtooda dembi ah. Waxaa xeerkan ku jira haddii ilmo yar loo guuriyo ama nin ha ahaada ama gabadh ha ahaada, waa qodobka toddobaad, waa dembi, waa la maxkamad. Taa macnaheedu waxa weye Nebi Maxamed baa markuu caasho guursaday dembiile ahaa. Hadda u fiirso da'da lagu qaan gaadhaana waynu sheegi doonaa waba 18 jirba. 18 qof ka yar haddii loo guuriyo waa maxkamad xarig, intaa la eg baa qofka la marinaya. Qaangaarka waxay u yaqaanaa ama xeerkan u yaqaanaa odayaashu baaskareeyeen 18 jir, 17 jir, 16 jir, 15 jir, midna qaangaar maaha. Salaadna laguma laha, soonna laguma laha, sekana laguma laha, xajna laguma laha, waxbaba. Halkaana diin dhan baa duntay oo daaqada laga tuuray. Ma yaqaano waxa bayinaadka la yidhaahdo ama cadaymaha. Sharcigeenu wuxuu leeyahay qofka haddii sina lagu sheego ama sina lagu soo eedeynayo 4 markhaati oon dumar ahayna rag ah, oon caruur ahayna rag ah, oo arkayay waxan oo isku jira waana wax cadeeya. Intaa haddii aan lahayn qofka sheegaaba la ciqaabaya. Halka waxay ku leeyihiin ilmaha yar hadduu soo cawdo oo idhaahdo waa lay fuulay, gabadhuna ay tidhaahdo waa lay kufsaday, waa laga qorayaa, maxkamad baa la saarayaa, waa la xidhayaa kii waxan geystay. Qodobka 32 ayaa sidaa sheegaya, iyo qodobka 7 ama 10 labadaba. Qodobka 45aad qur-aan baabay ka dhigteeba qodobka xeerkan laftiisa waxay ku leeyihiin xeerarka wixii khilaafsan daqada laga tuuraya, iyagoo si aada u adkaynayo riixaya wax kastoo qaanuun oo khilaafay isaga ayaa la tuuraya bay ilaah. 45 baa sidaana sheegaya. Xeerkii qoyska ee Maxamed Siyaad Bari soo saaray ee 10 wadaad lagu digay ayuu xusuusiyey. Wuu ka xun yahay, wuu ka xun yahay, wuu ka xun yahay, waa uf uu ka qurbuu yahay xeerkii qoyska ee 10 wadaad lagu digay 1974. Aad iyo aad buu uga xun yahay. Waayo kaasi wuxuu yidhi wuxuu lahaa oo keliya xalka ilanka iyo ilanta iskuin baa la siinaya, intaasoo keliya ayaa kaa ku qoray oo shuuciyadii iyo hantawadaagii iyo sistamkii uu waddanka ku socday beriga uu qabay. Kani dhaqankii reer qoomuluud buu fasaxayaa. Waxaan imika gaaladu baarlamaanada ay kaa sixiyeen ee qoyska nin qaba naag qabta sinadii buu fasaxayaa. Aayadii qur-aanka ee kitaabka Ilaahay ku qoraa buu ka horimanaya. Marka ay noqoto aayadaha qur-aanka ah iyo kitaabka ilaahay markay noqotana ninkii taa taageera isaga u taala beri baanu ka nahay nagu beri beri beri beri baanu ka nahay xeel dhaqankii islaamka iyo diintii islaamkaba ka hor imanaya ayaa daro waxaa ku qoran halka bishii sagaalaad sebtembar oo bishaniin ku jiro kowdeedii baa la faafiyey talob maxaa helay dowladayadii talob maxaa madaxweynahayagii helay talob maxaa sharciyadaaladayadii helay waa diinteeni meeday islaamnimadeeni meeday warwadaadadii maye marka layla baalan confessional aa imanaya masaajidada ka qudbadayn jiray waa ar maye ee oran jiray arrima waxa waa diintii oo dhan baa laga baxaya maye maxay uga hadli waayey maxaa aamusiiyey kuwii baalan ka qaylin jiray ee masaajidadoo dhan jumcaa ka hadli jiray maye maxay uga hadli waayey xeerkan nin kasta oo ku dhaqma nin kastoo cid ku dhaqa waa gaal ummad yahay laydu kuma dhaqi karo waa gaalnimo ninka gaalnimo sio waanidaal isagay u taala isaga ilahay baan isu daynay nin kasta oo ku dhaqma nin kastoo cid ku dhaqa waa gaal ummad yahay laydu kuma dhaqi karo waa gaalnimo ninka gaalnimo sio waanidaal isagay u taala isaga ilahay baan isu daynay shubahaadka liita ee taagta daran isla markaana ay buunbuunineyso xukuumadda riddada Soomaaliya waxaa ka mid ah in heshiisyadan iyo qawaaniintan caalamiga ah ay difaacayaan xuquuqda dumarka, kana ilaalinayaan in lagu xadgudbo oo la dulmiyo. Sheegashooyinkaasna waa dhagarta shaydaanka ee uu cadowga diinta u meeriyo kuwa ay gacalka yihiin si ay uga daadigto laabta kuwa lunsan. Markii la leeyahay intaasoo protocol ayaa loo sameeyay oo haweenka lagu difaacayo, waxaa ka mid ah isbeddelka sanadkan laga rabo Soomaaliya inuu sameeyo. Sanadkan waa inay Soomaaliya ay ka mid noqotaa adduunweynaha haweenka. Isbeddelada ama horumarka ay sameynayaan Soomaaliya waa inay qayb ka qaadataa. All measures are to ensure that there is gender equality and non-discrimination against women. Dhammaan tallaabooyinkan waxa loo qaaday waa in la gaaro sinnaan ragga iyo dumarka ah, iyadoo ay san jirin takoor gaar ah oo lagu hayo dumarka. Protokolaadka Soyunk kiisa 17aad waxa ku qoran waxaan wanaacni tahriirul mar'ati ay tahriirul mar'ati almuslima an diyanatiha الإسلامية قبضة مسلمة دا دين تيدها لغا حرايو وحيير هذه دين تي إسلام هذه قبضة هيستو دائما دادك لتربيين يوحو كي مادا أسل كيسي سلدق يهودان الرميسان تا قبضة كي مادا بيير هذه المها قبضة يهودية دا هايدا شعيد كستاها قرستي ويهودوي أيها قاعدة دول ninka yahuudiga ilmuhu gabar kale ka dhalaana yahuud buu xidmaa kolka waxa yiraahdeen hooyada weeye waxa qofka wax tara ama dagaalama qofka gacanta ka soo saaraahay waa hooyada weeye sidaa darteed ummada muslimiinta hadaan runa inaanu dulleyno waa inaan hooyooyinka gabdhaha muslimiinta ka saarnaa diintooda islaamka inaan ka saarno akhlaaqda ka dilno qofkii aan awal ogeyno hadda ogow inay tahay qadiya haadifa oo la rabo in gabdhaha muslimaadka looga saaro diinta islaamka had iyo jeer aanan loo tusiyo diinta islaamka inay tahay negative aanan wax xuquuq ayada u ogolayn ama rights aanan u ogolayn waxay ka xoreynayaan diinta iyo akhlaaqda iyo karaamada waxayna rabaan inay ka dhigaan jasad aanan xishood lahayn oo uu ku raaxaysto il kasta oo shaytaan iyo il kasta oo laciin ay ku raaxaysato inay ka dhigaan bay doonayaan sida ay ka dhigeen gabadhii nasraaniyadda ahayd hadda koor. Kadib markii ay xukuumadda riddada Soomaaliya ka xubsibatay wax waliba oo xiriir la leh xishoodka iyo dhowrsanaanta, xumaantiina u bareertay عالم كان او اعلامسي اني بنانت هاي زينده يو لواتكا وحي دولدها سليبيينتا يو دبر الفيدودو سي خوجيان اوللها اي كو فافينيان دقمدي ليتا كنا ديليان كرامده شرفتا يو مرؤده بلشده مسلمكا اه اي سومالييت مركز بي اغاسيمين حفلدها حشو درده اي رغا يو دمركو اسدخبوديان ايغو هانتي بدن كو بخيي اساسكا يو الىلينتا حرمها فسقيقا يو فسادكا اي هبينكي لاغو عويو يو غوبها لاغو تونتو اريمهاس او ايدنا وحي كو سوقدين منهج قرشيسان oo lagu tirtirayo qiyamka laguna faafinayo zinada isla markaana lagu la dagaalamayo cifada iyo xishoodka waxa loo baahan yahay dhalinyarada in la isku keeno in loo qabto barnaamijyo noocaan oo kala ah si ay ugu tanaasulaan tahriibka si ay ugu tanaasulaan dhaxgalka ee argagixisada markuu anaga hay'ad internet timaado gaala ah ayna amrayso inaannu ay diska fogaano aw ilaahi yiraa u dhawaanina iska daam in la aado xaqiisa haba u dhawaanin allihiina yiri awaamirtiisi away awaamirti rabbi xaqee ku joognaa ilaaha rahmaanka ah kitabkiisa ma faradna fil kitabi min shay uma baahnin hay'ado uma baahnin maxaan ku dhahaa in cid kale oo toojiihin iyo war kale ay naga soo gaarto aan diin lahayn oo ayaguba fidinti ay fidinayeen ay dhisyada iyo qurunka iyo gabdhaha la kufsado darteed ay nagu kaliftay hadda xaaladan ay noo horseeday inay noqdaan wax ku faafa maxaan ku dhahaa dhulka iyaga iyo ariga iyaga warowda Soomaaliyeed baan ahayn gabdhaha iyagu ariga baadiyaha ku raaci jireen xoolahay raaci jireen baadiyaha jeen gabadha baadiyaha joogta maalintaas oo dhan waxa laga yaabaa gelinka nuskiis ama labada gelinba inay meel hawada joogto oo ragu dhinac maro sharaftada iyo wanaaga aan lahayn wiilna kuma hanbaasi jirin waxna lama gaarsiin jirin hay'adana nooma iman jirin oo gabdhaha aan la kufsanno ma oran jirin laakiin waa aas la bilaabayo oo la doonayo waxyaabaha marka la rabo in dadka ay u noqdaan wax caadi ah tikraar baa lagu sameeyaa wala soo celceliya wala shaqsheega si ay waxa sa dhaw dadku ula qabsadaan oo u noqdaan wax iska caadi ah Soomaali sharaf bayna xumaantaan imanka jaadka loo keenay oo fisqigan faraha badan walaal yar ma lahaan jirin nadaafadda ay hore diinta aan ku helay baa naga maqan maanta jaadkii wuxuu keenay hablihii iyo ay wiilishii aw way warsocayaan maanta jaadka san kuuka daraagudu wad ogsoon tiin maanta waxyaalahaas xataa maanta guryaha dhan waa lagu beera iska dhaaf baacmi shirki laba dibada laga keenay iska dhaaf waa umadu way baabacsantahay fisq iyo rasaas oo bariye geerish iyo wax jinni iyo waxaas baa imanka la labax wax wadanka aan faa'iido ku hayno majid hadan iska la socono dadkii waagi hore laga faan jiray maanta anaga ma soo tufay sharafteeda ilaa shan jirin fisq iyo rasaas maan aqoonin waxyaalahaas hadaa waxa la oran jiray waagi hore waxa lagu sheekaysan jiray reer hibil waabi gabar ka xumaata reer hibil waabi gabar ka xumaata lagu sheekaysan jiray maanta ma mushan maray wad ogsoonti waa qoonin fooxumad waxaa noo keenay waxyaalahan faraha badan dhaqaalahaas meel kasta laga keenayo oo wax kasta ah kolka sharciga mu agol mujtamac in sidaas loo dumiyo anigu waxaan leeyahay warwalaalyaal wixii mujtamaca duminaya waddankayga waa dumay xagga hoos waa ka baabacsan yahay soo u soo noqdo ay dhibaato badantahay war waxaas laga dagaalamo waxyaalaha lagu fasahaadiyey waxaa ka mid ah siminaarada heesasa ciyaaraha qodobada loo dajinaya ayagoo loo sheegay shariicada islaamku inaysan gabdhaha xaquuq u ogolayn ee dulman yihiin oo shariicada islaamka ay gabdhaha duluntay waxaan rabnaa gabdhaha xuquuqdooda inaan soo celino inaan maaragtay jagooyinka iyo dawladnimada iyo baarlamaanka wax ku yeeshaan inay la mid noqdaan gabdhaha reer galbeedka sidaasna anshaxooda ay hadii ilay ku horay ku tirtiraan jundiga intaas le'eg oo qarash iyo siminaar iyo waxbarasho iyo maaragtay lagu bixinayo ujeedka ka dambeeyaa waa in ummadda la fasahaadiyo gabdhaha Soomaaliyeed qadka laga tuuro la fasahaadiyo oo waddanka dhan maaragtay saas loo dabagadiyo oo ummadda maaragtay wax magaratada iyo maaragtay ciyaalka iyo naagaha iyo la gaalaysiyo way ujeedka ka dambeysa gaaladu haddaysa ujeedkaas lahayn maaragtay waxa soo qaras iyo jud iyo maaragtay dhaqaalo kuma bixiseen arinta ay kale edahay oo ay rabto inay ka faa'iido ka weyn waa gaalaysiinta ummada Soomaaliyeed haddii taaganta aadam islaam oo dhan galaayo ku socoto dimuqraadiyad ma fulisay laakiin ma soo saartay قادم حكومة دولة كانت قادم خوص بوليه ما يخاف ديمقراطية مكفر سيلة ناقية مصوصة أكثر قادم حكومة دولة كانت قادم خوص بوليه ما يخاف. International partners from the United Nations, the European Union, the African Union, bilateral partners, individual countries, we were all united behind this goal, and we all consistently insisted that the women of Somalia must have at least 30%, at least 30%, that's the minimum. saaxiibada caalamka ee UN-ka midowga Yurub midowga Afrika xulifada laba geesoodka ah iyo wadamada kale ee goobjooga ah waxaan dhamaanteen ku midownay xaqiijinta hadafkan waxaan ku adkaysanay dhamaanteen in dumarka Soomaaliyeed ay waajib tahay inay helaan ugu yaraan koota 100kiiba 30 ah ugu yaraan 100kiiba 30 waa halka ugu hooseysa ee sanadkan anaga waxaan doonayna boqolkiiba 30 insha Allah sanadaha soo socdana ee speaker balukaasha speaker ka baarlamaanka inay gabar isu soo sharxi doonto. You are about to get 30%, but you are not yet sure which 30%. So we should continue to seek and get exactly amongst the three seats, which one is for women. And as you continue to do that, AMISOM, the African Union, will be with you. Carry on. Carry on, because your victory is certain. Waxa lagu wadaa inaad heshaan 30%, laakiin wali ma aydan xaqiijin hadafkaas. Sidaas darteed waa in aan sii wadno dadaaladii aan ku heli lahayn isla markaana saddexdi kursiba aan ka helna mid ay dumarku leeyihiin. Inta aad ku hoolantihiin arintaasna AMISOM iyo midowga Afrika garabkiina ay taagan yihiin dhexda u xirta hooshaas oo ku dhaqaaqa sababtoo ah guushiinu waa biyo kama dhibcaan mid la hubo. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي قودهان برنامج كارلو حوري سيادة وات كودة جيستين قدبك لدوان انتا ايو كودة يهي تاني انتا انكو كل مدونه برنامج كارلو دا وحينو دينك غتغي ناسداس ايو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي.